uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Twoje dziecko uczy się od ciebie. Daj mu przykład i pokaż, jak dobrze jest się dzielić. Już w najbliższy piątek i sobotę weźcie razem udział w zbiórce żywności Podziel się posiłkiem, organizowanej w sklepach w całej Polsce. Zakupcie produkt żywnościowy i przekażcie go do zbiórkowego kosza ustawionego przed kasami. Tysiące dzieci czeka na waszą pomoc. Lista sklepów na podzielsieposiłkiem.pl. Organizator Banki Żywności. Partner Danon. Wykład z Multilogiki prowadzi profesor Polowy. Multilogika to nowa filozofia kupowania w Polomarkecie, która mówi: kupuj więcej, płać mniej. Oto przykład. Opakowanie pieluch Pampers, różne rodzaje, kosztuje 49,99. Logika podpowiada, że za dwa zapłacimy 99,98. Otóż nie. W ofercie multilogicznej za dwa opakowania pieluch Pampers, różne rodzaje, płacimy tylko 69,98 i oszczędzamy 30 zł. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Świat Woody'ego Allena w surrealistycznym wydaniu. Czworo do pary. Is it another dimension when you go through the door? Przewrotna opowieść o relacjach męsko-damskich. Czworo do pary. W kinach od 3 października. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon LG G3 w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Philips za 1948 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczór w Krakowie. To jest 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego i 1705 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Zastanawiałem się, dlaczego zostaliśmy zaproszeni na to wydarzenie tutaj. No i tak sobie pomyślałem, że najstarszy uniwersytet w Polsce i prawie najstarsza lista. 33 lata prawie jesteśmy na antenie i już za chwilę miniemy, jak do tej pory, najstarszą listę rozgłośni harcerskich, która już nie nadaje swojej listy, więc mamy szansę przebić ich. No i stąd jesteśmy tutaj. Myślę, że zmarzniemy troszeczkę dzisiaj, prawda? To, co... Nie? To, co mówili o tej pogodzie, to rzeczywiście prawda. Tu jest zimno. Tu jest ciepło, aż się pod nosem skrzepło. Jechałem tutaj dzisiaj do Krakowa z Warszawy pociągiem przyspieszonym, opóźnionym. 3:20. To jest dobry wynik? 3:20. 3 godziny 20 minut. To jest standard, tak? No dobra, nie będę narzekał, bo nie dojadę jutro do Warszawy. 1705 notowanie listy. W związku z tym misnąłem całą LP Trójkę, bo to było w tym czasie, kiedy tutaj zmierzaliśmy. A z naszą ekipą trójkową, sklepik Walędzik tam w tym różowym namiociku. Kasia tutaj jako asystentka oraz strzelająca fotografię. Panią dyrektor poznają Państwo po takich włosach fajnych. Gdzieś też powinna się tutaj kręcić. Nie będę wychodził za daleko. O, teraz trochę głośniej. Teraz dobrze słychać? Nie będę wychodził za daleko, bo jak wyjdę przed te kolumny, to się sprzęgnie i możemy stracić połączenie. To wtedy Michał, który realizuje w Warszawie, będzie musiał poprowadzić listę, a on jest niemowa. Także słabo by było. Misiek, powiedz coś do Państwa. Misiek nie może nic mówić, bo zgolił ostatnio wąsy. 1705 notowanie listy odsyłam na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Stamtąd wchodzimy do listy przebojów. Głosowanie raz w tygodniu na 10 utworów. To wszystko jest jasne. Hela jest przy telefonie, ale w Warszawie. Ja nie jestem przy laptopie, ale lp3@polskieradio.pl, ten adres czynny 24 godziny na dobę. Będę miał dzisiaj sporo niespodzianek w postaci gości, cudownych gości, którzy ukończyli tę uczelnię, na której jesteśmy. A goście sławni, znani, lubiani, więc mam nadzieję, że powspominają swoje czasy studenckie. Kiedy to było? Moje czasy studenckie. Nie, tak daleko nie sięgamy. Michał, startujemy z poczekalnią na miejscu 50. It's not over. Let's pretend that you're still here.

Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris. Jeśli ser, to koniec, czy nie w Paryżu, to żur. To jest tytuł tej piosenki, Zaz, w tym tygodniu na miejscu 47. 1705, wydanie listy przebojów programu trzeciego z Krakowa. Co ja chciałem powiedzieć? A Julia Marcel, Menel, w tym tygodniu na 46. Minus jeden dzisiaj na miejsce 46. Tak to wygląda w 1705 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Tak mam z kobietami. Jak zapraszam, to nie ma ochoty. No, taki problem. Hell yeah, 13 w samo południe. Dzisiaj minus 7. Jak to możliwe na 45? Właśnie wydano całą płytę zespołu 13 w samo południe i lada moment w trzech wymiarach gitary Piotr Baron będzie grał na pewno więcej. Hell yeah, w tym tygodniu na miejscu 45. Ci, którzy przyszli do Krakowa, wiedzą więcej, bo tak wygląda dzisiejsze notowanie listy. Słabo widać trochę, co? Ale Lee Lee jest na miejscu 44. I am longing for Hell yeah, to jest Licker Lee, w tym tygodniu na miejscu 45. W 1705 notowanie listy. Na miejscu 43 mamy obronioną pozycję. Jakoś nie może sobie poradzić. Trochę Horse with No Name, America, trochę A Place with No Name, Michael Jackson. Zaledwie poczekalnia. No Name to jest Michael Jackson z tej pożegnalnej płyty, choć kto wie, choć kto wie. W tej sprawie będzie jeszcze dzisiaj jedna niespodzianka w podstawowym zestawieniu, od razu powiem. Właściwie zastanawiałem się, czy dzisiaj nie grać samych tylko grzałek, bo jest tak dosyć chłodnawo w Krakowie. No ale to by było niesprawiedliwe, bo nie wszyscy lubią. Teraz będzie grzałka. O, trochę żużlu. Judas Priest, Match of the Damned, 42. I to jest tytuł piosenki March of the Damned zespołu Judas Priest w tym tygodniu na miejscu 42. Nigdy nie miałem takich długich włosów, żeby wykonać taki taniec tutaj z tymi włosami i z gitarą, także to nie pokaże się. Ale Piotrek, proszę go poprosić, mój zmiennik w trzech wymiarach gitary wypala takie rzeczy, że hej. Interpol, taka średnia grzałka na 41. Yeah. Są tacy artyści, którym trudno przerwać. Interpol w tym tygodniu na miejscu 41. Za to teraz największy skok w obrębie poczekalni, bo to jest 8 do góry na miejsce 40 z nowej płyty Renata Przemyk i utwór zatytułowany Kłamiesz. Czasami mam takie pytanie, panie Marku, co pan robi w tym czasie, kiedy grana jest piosenka? No to już teraz państwo widzą, ja właściwie cały czas wykonuję taki aerobik. 3 godziny. A czasami marszobieg, jak na przykład teraz. Perfekt strażak. Pozdrowienia dla strażaków. 2 do góry na 39. Pewną sobotę w Polsce gdzieś, w niezbyt przyjazny dzień, zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bar, w nim będę dobrze się czuł. Wejdę, posiedzę, bo ciepło tu i miło. Bartem, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Perfekt, strażak, 2 oczka do góry na miejsce 39, ale mamy jeszcze nowszy singiel z tej ostatniej płyty Perfektu. Jak sobie poradzi na liście, proszę zerknąć na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Joe Bonamassa. They echo now for you to keep when you're alone, so you can lie to yourself when I'm gone. It's a bitter pill to swallow. Can you taste the pain and sorrow? Go on and beg and steal and borrow, but that won't give back my tomorrow. Yeah, yeah. What hurts to learn will make you wise. Was it worth the burn to get to this goodbye? I'd rather start again on this dirt floor. Crawl my way back to the man I was before. It's a bitter pill to swallow. Can you see? To jest z nowej płyty Joe Bonamassy, Get Back My Tomorrow. 2 oczka do góry na miejsce 38. 1705 wydanie listy przeboju programu trzeciego. Kraków, Kraków, Kraków. Janek Samołyk na 37. Złe czasy są zawsze.

To jest miejsce 32, a na 31 bez zmian Italia, nowe nagranie grupy T-Love. I to jest poczekalnia naszej dzisiejszej listy. W tym tygodniu na miejscu 31 obroniona pozycja i tak za nami już poczekalnia 1705 notowania listy przebojów programu trzeciego. A co mamy w pierwszej 30? 6 utworów do góry, 2 utrzymały pozycję sprzed tygodnia, 18 w dół i 4 nowości. I to jest ten jeden, który dołuje 4 tygodnie na liście, dzisiaj na 30. Look Into Closely, Think. No niestety, 2 w dół, ale 4 tygodnie na liście, w tym tygodniu na 30. Look Into Closely. Ja i tak myślałem, że ten Think nie przebije się do pierwszej 30. Mamy dzisiaj 4 nowości. I to będzie pierwsza z nich. Na 29. True Love i zespół Coldplay. If you don't, then lie. jest nowość. To jest nowość w tym tygodniu na liście, zespół Coldplay na miejscu 29. Obiecałem niespodzianki. Zbigniew Preisner. Dobry wieczór. Zbyszek, skończyłeś ten uniwersytet. No tak, no i? No nie, no to dobrze, że skończyłeś. Jak wspominasz tamten czas? Słuchajcie, z uniwersytetu pamiętam dwie najważniejsze rzeczy, jakie były. Zgadnij, jaki był najważniejszy przedmiot na historii. No nie mam pojęcia. Studium wojskowe. A, też to przeszedłem. Powtarzałem go 3 razy. Ponieważ było, pierwsze zajęcie było w 7:30 rano. Nigdy nie wstałem. Po trzecim roku przyszli do mnie pułkownicy ze studia i powiedzieli: wie pan, my wiemy student, że studium już jest w piwnicy pod baranami, więc zaliczymy, jak pan nas wszystkich wpuści. Ja mówię, dobrze, ale panowie, tylko błagam, nie w mundurach, to by 70. któryś rok. Będzie po cywilnemu. W piwnicy wszystko czekało, czy będzie czekali na zewnątrz. Przechodzimy tam, przechodzą o 9:00, a oni stoją w szeregu, tak. Pułkownik Michalak melduje grupę wojskowych na kabaret piwnicy pod baranami. Więc wyobrażacie, co Skrzynecki z nim zrobił. Dobre, bardzo dobre. Powiedz, czy trudne to były studia? Bo tyle razy rozmawialiśmy, ale nigdy o studiach, o twoim studiowaniu. Nie pamiętam, mówiąc szczerze, bo właściwie tak prawdziwie to studiowałem pierwsze 2-3 lata, a potem to już piwnica, filmy, muzyka i przeszło mi. A, jeszcze jedna historia. Po drugim roku chciałem się przenieść na muzykologię. Tak. Ale mnie nie przyjęli. Gratuluję. Bo nie skończyłem szkoły muzycznej. Gratulacje. Bardzo dobre. Ja jeszcze do wszystkich pań powiem. Nie wiem, czy dalej w Witkowskim tutaj jest Wydział Psychologii? Bo dawniej były na piętrze pod tym. I pamiętam, że jak się wchodziło, u nas było na pierwszym piętrze historia, takie piękne kobiety stały, młode blondynki i wszystkie strasznie nieszczęśliwe. Myślę sobie, oblały czy co? I pytam kolegę, słuchaj, co one takie nieszczęśliwe? On mówi, studiują psychologię. Słuchaj, a pamiętasz jakichś wykładowców, którzy zrobili na tobie największe wrażenie? Pamiętam profesora Korusa, którego pozdrawiam serdecznie, uczył greki, niesamowity. Pamiętam profesora Wolskiego, to uczył mnie historii starożytnej, profesora Krawczuka. No, już. A, jeszcze pamiętam, jeszcze miałem jedno śmieszne doświadczenie, mianowicie spóźniłem się na łacinę, 10 minut była o 9:00. I mówię do pani od łaciny, bardzo panią przepraszam, ale są w Krakowie, są zaspy. Ona mówi, tak wiem, bo ja przyjechałem z Tarnowa. Słuchaj, jeszcze jedna ważna wiadomość. Za 13 dni tutaj w Krakowie ważny koncert. Tak, zapraszam wszystkich 16 i 17 na otwarcie krakowskiego centrum kongresowego, tam koło hotelu Forum. Chcę państwu powiedzieć, to jest pierwszy budynek budowany dla sztuki w Krakowie od 121 lat. Ostatni, jaki wybudowali, to był Teatr Słowackiego, więc zapewne będzie się działo. Zbigniew Preisner, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. Dzięki. I wracamy na listę. Jeszcze jedna piosenka przed wiadomościami. To będzie 20 tydzień tego utworu na liście. Mike Oldfield. So you come to my world, I can show you where they lead to, the footprints in the sand, on the path through the valleys and canyons, to the veins in your arm, take my hand. I'm the man on the rocks, on the island, the black pearl, the fool on the hill. I'm the gold at the end of the rainbow. If I ask you to follow, you will. So you come to my world to find freedom, give you wings to the stars, you can fly, bring you hope and a dream to believe in. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

W sprawie Izabeli C. prokuraturze kończy się cierpliwość. Kobieta, która kilkanaście miesięcy temu wjechała do przejścia podziemnego w centrum Warszawy, znów nie stawiła się na obserwację w szpitalu psychiatrycznym. Nie wiadomo dlaczego. Śledczy mówią wprost, jeśli tym razem nie będzie miała usprawiedliwienia, zostanie przymusowo doprowadzona do szpitala. To już drugie wezwanie na obserwację do szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Za pierwszym razem kobieta co prawda przyjechała, ale tylko po to, by przedstawić pismo, z którego miało wynikać, że nie może się poddać badaniom. Tym razem nie stawiła się w ogóle, dlatego rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak mówi wprost. Jeżeli ustalimy, iż mamy do czynienia z uporczywym niestawianiem się na wezwania, to w takim sytuacji nie wykluczamy możliwości wystąpienia do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Choć jak zastrzega prokurator, w tym przypadku może być też tak, że kobieta drugiego wezwania do szpitala w ogóle nie dostała. To dlatego, że mieli je osobiście dostarczyć policjanci. Tymczasem ze wstępnych informacji wynika, że... Funkcjonariuszom policji nie udało się doręczyć tego wezwania ani w miejscu zamieszkania, ani na komisariacie. A zatem ciąg dalszy tej sprawy zależy od wyników analizy śledczych. Na razie niepodważalny fakt jest taki, że kobieta za kilkukrotną jazdę pod wpływem alkoholu wciąż przebywa na wolności. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Pazerność nie popłaca. Przekonał się o tym w Paryżu grecki jubiler. Sprzedał biżuterię znacznie powyżej jej ceny, ale długo się zyskiem nie cieszył. Okazało się, że oszuści, których wziął za poważnych kupców, zapłacili mu banknotami używanymi w grze towarzyskiej. Dwóch naciągaczy skontaktowało się najpierw telefonicznie, a potem przez internet z greckim jubilerem, twierdząc, że są zainteresowani kupnem kilku sztuk wystawionej przez niego na sprzedaż biżuterii. Do transakcji miało dojść w jednym z eleganckich hoteli w Paryżu. Jubiler zaprezentował nabywcom cztery pierścionki i dwie kolie. Oszuści zaproponowali tak dobrą cenę, że sprzedający bez namysłu ofertę przyjął i odstąpił im biżuterię za 6 milionów euro, znacznie powyżej rzeczywistej wartości. Kupcy wręczyli jubiler robi walizeczkę z banknotami 500 euro. W ich obecności zostały one sprawdzone w kantorze, gdzie stwierdzono, iż są autentyczne. Transakcję sfinalizowano, oszuści rozpłynęli się w powietrzu, a wystrychnięty na dudka Grek z osłupieniem zauważył, że pod kilkoma prawdziwymi banknotami ukryte są grube pliki 500 używanych do gry Monopoly. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W nocy i jutro przelotne opady tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nad ranem trzeba będzie uważać na mgły. Nocą na termometrach zobaczymy od 0 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i od 6 do 9 na zachodzie. Jutro w Krakowie i Rzeszowie 14 stopni, w Suwałkach, w Warszawie i Katowicach 15, w Poznaniu i w Zielonej Górze 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład tablet Prestigio w zestawie z kartą pamięci microSD SanDisk za 309 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Twoje dziecko uczy się od ciebie. Daj mu przykład i pokaż, jak dobrze jest się dzielić. Już w najbliższy piątek i sobotę weźcie razem udział w zbiórce żywności Podziel się posiłkiem, organizowanej w sklepach w całej Polsce. Zakupcie produkt żywnościowy i przekażcie go do zbiórkowego kosza ustawionego przed kasami. Tysiące dzieci czeka na waszą pomoc. Lista sklepów na podzielsieposiłkiem.pl. Organizator Banki Żywności. Partner Danone. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Wielki finał 4 października, Kwidzyn, plac Jana Pawła.